dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 września, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 421 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce w ciągu ostatniej doby. Premier Mateusz Morawiecki otworzył pierwsze polskie forum gospodarcze w Szwajcarii. WHO znacznie obniżyła normę dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza. 421 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19. W tym czasie nikt nie umarł. Najwięcej nowych infekcji było na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Na oddziałach covidowych przebywa prawie 1400 pacjentów, a dzięki respiratorom oddychają 153 osoby. Czwarta fala pandemii może być o połowę mniejsza niż poprzednie, ale jedynym sposobem, aby ograniczyć zagrożenie, jest masowe szczepienie, mówił w Polskim Radiu Katowice dr Jerzy Jaroszewicz ze szpitala w Bytomiu. Jak dodał, nie powoduje ono statystycznie dużego zagrożenia. Jeżeli weźmiemy pod uwagę te najcięższe działania niepożądane w postaci właśnie chociażby wstrząsów anafilaktycznych, no tych w Polsce zaobserwowano kilkadziesiąt raptem na miliony osób zaszczepionych, czy zakrzepic, których stwierdzono kilkanaście, to są rzeczywiście promile. Rozmawiajmy o tym. Szansa na powikłania choroby jest wielokrotnie większa niż powikłania szczepienia. Tutaj czysta kalkulacja zysków i strat jest jednoznaczna. Jerzy Jaroszewicz dodał, że śmiertelność osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 wynosi 7%, ale w grupie osób powyżej 80 roku życia wzrasta do 20%. Przedsiębiorczość i solidność to dwa podobieństwa, które łączą Polskę i Szwajcarię, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas otwarcia pierwszego polskiego forum gospodarczego w Bernie w Szwajcarii. Szef rządu, który wziął udział w konferencji zdalnie, podkreślił, że Polacy to partnerzy, z którymi opłaca się współpracować. Szwajcaria była dla Polaków bezpieczną przystanią w czasach dziejowej zawieruchy. Schronienie znaleźli tu m.in. Tadeusz Kościuszko czy Ignacy Paderewski. Szwajcarię i Polskę łączy też postać słynnego zegarmistrza królów, Antoniego Patka. Był pionierem przemysłowej produkcji zegarków, a założona przez niego firma jest nieprzerwanie jedną z najbardziej rozpoznawalnych, niezawodnych na świecie marek. Pierwsze polskie forum gospodarcze w Szwajcarii potrwa 2 dni. Żądania Czechów w sprawie zamknięcia kopalni Turów to element wewnętrznej walki politycznej w tym kraju, powiedział politolog Marcin Wałdoch. Unijny Trybunał Sprawiedliwości nałożył na Polskę karę w wysokości 500 000 euro dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla w tym zakładzie. Zdaniem eksperta obecna sytuacja ma związek z wyborami parlamentarnymi w Czechach. Premier Babiš robi to może, żeby wykazać prawdopodobnie, że są inne przedsiębiorstwa i inicjatywy, które negatywnie wpływają na środowisko w Czechach, aniżeli te, z którymi on był związany, czyli przedsiębiorstwa skupione m.in. w Agrofert. Jest też problem konfliktu interesów premiera czeskiego przy ewentualnym odbieraniu środków z Funduszu Odbudowy i Rozwoju. Dziś w Pradze odbędą się kolejne rozmowy z Czechami w sprawie przyszłości kopalni Turów. Powrotu polityki zaciskania pasa z katastrofalnymi skutkami dla gospodarki i finansów Włoch obawia się tamtejsza prasa komentująca wyniki wyborów w Niemczech. Wskazuje się, że po raz pierwszy mniejsze partie, Zieloni i Liberałowie, nabrały ogromnego politycznego znaczenia kosztem największych, chadeków i socjaldemokratów. Lewicowa La Repubblica wychodzi z założenia, że kanclerzem zostanie przywódca socjaldemokratów Olaf Scholz, który stworzy koalicję z liberałami i zielonymi. Podkreśla, że może to mieć ogromny wpływ na politykę finansową Unii Europejskiej. Przestrzega, że taka koalicja mogłaby oznaczać powrót Unii do polityki rygoru finansowego, co wywołałoby we Włoszech zahamowanie wzrostu gospodarczego i poważny kryzys. Zdaniem dziennika w podobnej, choć mniej groźnej sytuacji znalazł aby się Francja. Corriere della Sera, wskazując na wzrost wagi politycznej zielonych i liberałów, podkreśla, że na scenie politycznej Niemiec doszło do rewolucyjnych zmian. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Rekomendacje dotyczące jakości powietrza zmienia Światowa Organizacja Zdrowia. Opierając się na ponad 500 badaniach dotyczących szkodliwości pyłów zawieszonych, tlenków azotu, siarki i czadu, WHO znacznie obniżyła zalecany poziom graniczny większości zanieczyszczeń, mówi Weronika Michalak, dyrektor HIL Polska. Dla pyłu PM2,5, tego najgroźniejszego, najdrobniejszego, te pyły mają zdolność przenikania do organizmu człowieka w największym stopniu. Te wytyczne w 2005 roku określały 10 mikrogramów na metr sześcienny jako średnioroczne stężenie. W tym momencie jest to 5. Dwutlenek azotu po raz pierwszy wprowadza granicę średniodobową, to jest 25 mikrogramów na metr sześcienny. Jeżeli chodzi o stężenia średnioroczne, to aż 4-krotnie zostały obniżone wartości dla dwutlenku azotu.

No i piękną wiosnę nam tu Pietrek przywiózł z Paryża i chyba tylko te kasztany w studiu emisyjnym przy Myśliwieckiej sprawiają i przypominają, że to początek jesieni. Pięknie, słonecznie i ciepło. Witamy Państwa w audycji. Trójka do trzeciej. Olga Szućko, Małgorzata Łukowska, Monika Suszek, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy co najmniej, tradycyjnie powiem, do 15. Would you butcher my love to understand it, to know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn a white heat in your blood. For my tissue and bone, and my soul has on loan. Aches to be near you. I will listen carefully, and we shall begin. Not as every heartbeat burn a white heat in your blood. I hope it doesn't matter. I hope you swim up out of this flood. For my life, for my life, for my life, for my life. Smother my love, entertain it. My mind's gonna wander. I hope it doesn't matter. I hope we swim up out of this flood. Formaldehyde. Formaldehyde. Formaldehyde. Formaldehyde. Byle nie o kasztanach, panie redaktorze, byle nie o kasztanach. Ja chcę lata, niektórzy mogą wzdychać, ale dziś przecież pięknie, słonecznie. No to może dla co większych zmarźluchów temat, który może rozgrzać. To już za chwilę, za kilkanaście minut w niezłej historii, rok 1605. Wydarzenie, które wybierzemy z panem profesorem właśnie z 27 września. Zadałem pytanie, co robić z tak pięknie rozpoczętym dniem, ba nawet tygodniem, ba ostatnim tygodniem września. Po ostatniej audycji, kiedy to mówiliśmy o grach bez prądu, rozdzwoniły się telefony i Państwo prosili, by rozszerzyć ten temat. Może troszkę wspominkowo, może sentymentalnie na temat gier podwórkowych. No to o tych grach podwórkowych jeszcze powiemy przed południem. Ciekaw jestem, w jakie gry podwórkowe kiedyś Państwo grali. I o tym nie tylko na naszej antenie, także w mediach społecznościowych. A kontakt z nami w sprawie gier podwórkowych. Mogą być kapsle, mogą być podchody. Nie wiem, co tam jeszcze ciuciu babka była. No, tak czy inaczej. Nie tylko u nas w internecie, w mediach społecznościowych, także na antenie. I Państwo również mogą podpowiedzieć, przypomnieć sentymentem gdzieś przed południem w poniedziałek zaistnieć, by pozostałym, także Państwu słuchaczom wzbudzić, no, przypomnieć, taki przywołać te fantastyczne wspomnienia. Może i dzieciństwa, może i młodości, ale kiedy to dużo czasu spędzało się właśnie na zewnątrz pod trzepakiem czy koło bloku. No to zachęcam do korespondencji, mail, telefon, SMS. Przypomnę, trójka do trzeciej, tak jak nazwa audycji, @polskieradio.pl. 2 2 7 3 chyba najszybciej telefonicznie. No i w wolnej chwili można wyklikać SMS-owo 71335. Zachęcamy do korespondencji. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? What if I fell to the floor? Couldn't take this anymore. What would you do? Zdaje się, że pani Iza, pan Mirek, pan Marek przypominają sobie w mediach społecznościowych te, na przykład grę w kapsle, jakie kiedyś podwórkowe czynności i atrakcje. No, żadna z zabaw dzieciństwa nie straciła na swojej atrakcyjności. Ja tylko wspomniałem, że ostatnio mówiliśmy o grach bez prądu i na wyraźne państwa życzenie wracamy do tego tematu. Państwo już od razu podchwycili, że to słuchacze wiercili dziurę w brzuchu. No coś w tym jest, niech i tak pozostanie. To bardzo dobre sformułowanie do pierwszego z tematów, którym dziś się zajmiemy. Chcą wiercić i korzystać z geotermii. Takich gmin i miast jest coraz więcej, które gorącą wodę z podziemi zamierzają używać do ogrzewania kranówki i mieszkań. Wydaje się, że poza kosztami odwiertu to same korzyści. Ale pytanie, czy rzeczywiście się to opłaca każdemu i jakie są ewentualne trudności w realizacji takiej inwestycji. W konkretach, jak zawsze, nie będzie lał wody Kuba Witkowski. Ciepła woda w kranie, zimą kaloryfer i to bez potrzeby spalania gazu czy węgla? Kto by tak nie chciał? Dlatego między innymi Konin, Turek, Koło, a ostatnio także gmina Głuszyca stawiają na geotermię. Ze wszelkich badań, spotkań, które odbyłem, wynika, że ta woda tutaj jest. Mówi burmistrz Głuszycy Roman Głód. I w dalszej części chcielibyśmy ją wykorzystać do ogrzewania budynków, bo to jest główny cel, a oczywiście pośrednio również, aby potencjalni inwestorzy mogli wykorzystać te wody do celów rekreacyjnych. Są i takie miejscowości jak Poddębice, które już od lat inwestują w geotermię, a teraz widzą nowe możliwości. Najnowszy pomysł, jaki mamy, to produkcja energii elektrycznej i ciepła z tych właśnie wód geotermalnych. Mówi Piotr Sęczkowski, burmistrz Poddębic. My po odebraniu ciepła i wprowadzeniu do systemu ciepłowniczego miasta. Mamy jeszcze wodę o temperaturze 35 stopni. Będziemy w kogeneracji, w połączeniu z mocą gazu ziemnego, produkować prąd. Brzmi pięknie, prawda? No dobrze, to teraz o pieniądzach. Ile to kosztuje? Odwier termalny, 12 milionów złotych nas to kosztowało. Wybudować ciepłownię geotermalną oraz sieci ciepłownicze to kolejne 20 milionów i ogrzewamy w tym momencie 70% miasta. Jesteśmy na etapie ukończenia rewitalizacji Ter Poddębice, czyli obiektu, który kosztował 90 milionów złotych. Z Unii Europejskiej otrzymaliśmy duże środki. Tanio nie jest, zwłaszcza jak na warunki średnich i małych samorządów. Pomaga tu co prawda dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prawie 230 milionów trafiło ostatnio do 15 samorządów. Środki pójdą m.in. na odwierty. Niektórzy ratują się też wsparciem z funduszy norweskich. Ale pieniądze to nie jedyny problem. Drugi to geografia. Można powiedzieć, że około 80% naszego kraju taki potencjał geotermalny posiada. Mówi dr Mariusz Socha z Państwowego Instytutu Geologicznego. Są takie trzy najbardziej perspektywiczne, najbardziej obiecujące regiony, to niż Polski. Drugi rejon to Sudety i trzeci to Niecka Podhalańska. Widać, że nie wszyscy się na geotermię załapią. Co więcej, nie każde źródło jest dostatecznie ciepłe, by do ogrzania wody lub mieszkań je wykorzystać. My nie jesteśmy Islandią. Mówi Bogusław Regulski z Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Większość sieci ciepłowniczych, właśnie obecnie wszystkie sieci ciepłownicze to sieci wysokotemperaturowe, czyli posiadające w szczycie sezonu zimowego temperatury powyżej 100 stopni. A polskie źródła geotermalne, te najcieplejsze, osiągają najwyżej 90 stopni, a zazwyczaj jest to dużo mniej. Oczywiście można powiedzieć tak, no nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stworzyć z tego stos energetyczny, w którym geotermia będzie stanowiła jakiś tam określony udział, który będzie wspomagany potem na przykład poprzez zastosowanie, załóżmy, nie wiem, podgrzewaczy gazowych czy kotłów gazowych. A to znowu dodatkowe koszty i może się okazać, że jeśli woda geotermalna ma stosunkowo niską temperaturę, cała inwestycja nie ma sensu. No i jeszcze jedno, żeby to się opłacało, energię pozyskaną z ziemi trzeba umiejętnie wykorzystać. Najbardziej efektywne ekonomicznie są te ewentualnie źródła, czy tam instalacje geotermalne, które będą pracowały stałą mocą przez 365 dni w roku, dlatego że wtedy jest najbardziej efektywne przełożenie kosztów inwestycji na ceny jednostkowe ciepła, które właśnie z takiej instalacji. Dlatego nie jest tajemnicą, że dobrze się dorabia wtedy poprzez takie właśnie termy, tak? No bo wtedy wydobywa się gorącą wodę przez 12 miesięcy w roku, przez 24 godziny i wtedy to zupełnie inaczej wygląda. Żeby było jasne, nie oznacza to wcale, że w Polsce geotermia się nie opłaca. Wręcz odwrotnie, takich miejsc jest sporo, ale wymaga to, i to paradoksalnie, bardzo chłodnego patrzenia na ten temat. o korzyściach i kosztach geotermii w Polsce. Kuba Witkowski, tak sobie przypomniałem, bo to temat rozgrzewający oczywiście i związany ewidentnie z naszymi portfelami, ale tak romantycznie i przywołując zimę na przykład, człowiek pomyśli, po nartach źródła geotermalne. Prawda? 26 minut po jesiennej 11. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych płyt. Wyjadę w końcu stąd. Staję się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem, tak naprawdę nie mam mnie. To dzięki czuję, gdy za granicę zrobię drobny skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Może być nawet i stary, może być nawet i obdrapany stary rower wsiąść. To z gier podwórkowych klasyka. Zachęcam do korespondencji 71335 smsowo, także mailowo trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Dziś o grach podwórkowych. No już wymieniliśmy, że być może i kapsle, być może i podchody, być może i ciuciu babka, co wspominamy najmile i co przetrwało próbę czasu spośród tych gier podwórkowych. Nie tylko smsowo i mailowo, także telefonicznie. 2 dwójki i 7 trójek. My tu już grali w taką grę kije. Czy może ktoś będzie wiedział, na czym polega ta gra ze słuchaczy? Kije, żebyśmy wiedzieli, jaki to mniej więcej okres, ile to lat temu były, ale może próbujemy. Co to były te i jak się bawiło, na czym polegała ta zasada? Nie zapytałem pana, czy pan nas próbuje, czy to tylko tak z ciekawości, ale wydaje mi się, że teraz współcześnie, jak ktoś mówi, że idzie na kije, to możemy pogratulować, bo chodzi oczywiście o Nordic Walking. Fear. Jak zwykle o tej porze czas na lekcję historii. W studiu historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Niezła historia. I wydarzenia z 27 września. Pierwsze to rok 1605. Wówczas to pod dowództwem hetmana Jana Karola Chodkiewicza wojska rozgromiły Szwedów w bitwie pod Kirchholmem. Panie profesorze, dlaczego ta bitwa zapisała się w historii konfliktu polsko-szwedzkiego? Dlaczego musimy o niej pamiętać? Może nie tyle musimy, ale warto o niej pamiętać. Mhm. Dlatego, że po pierwsze jest to bitwa, w której praktycznie trzykrotnie słabsze siły polsko-litewskie pokonały armię szwedzką, dowodzoną przez księcia Karola IX Sudermańskiego. Była to bitwa, która z góry jakby, jeżeli chodzi o proporcje sił, wyrażała zdecydowaną przewagę strony szwedzkiej, więc zakładano, że Szwedzi wygrają. Tym bardziej, że nie mamy o tym czasu mówić, ale wojska polsko-litewskie przystępujące do tej bitwy były zmęczone dosyć długą kampanią. W związku z tym zakładano, że ówcześni zakładali, że ta bitwa po prostu zakończy się klęską wojsk polskich. Tymczasem niespodziewanie, dzięki manewrom hetmana Chodkiewicza, udało się rozgromić wojska szwedzkie i doprowadzić do bardzo cennego zwycięstwa. Dlaczego musimy, czy warto o niej pamiętać? Dlatego, że ta bitwa prawdopodobnie odwlekła w czasie zajęcie całych Inflant przez Szwecję. To była bitwa, która przedłużyła nadzieję Rzeczypospolitej na to, ażeby Inflanty pozostały w granicach państwa polskiego. Zresztą to było bezprecedensowe zwycięstwo również od strony, bym powiedział, sztuki operacyjnej, no ale na to nie mamy już czasu, bym to Państwu bardziej przybliżył. Niezła historia. A drugie wydarzenie z 27 września, no właśnie to, o czym mówiliśmy na początku września, czyli wrzesień 1939 roku. Wówczas to w oblężonej Warszawie powołane zostały Służba Zwycięstwu Polski i Szare Szeregi. Panie profesorze, jaka była rola tych organizacji w tworzeniu zrębów konspiracji wojskowej w realiach okupacji niemieckiej? Rola była nie do przecenienia, ponieważ zakończenie walk na przełomie września i października 1939 roku w pewnej części kręgów społeczeństwa polskiego wywołało potrzebę tworzenia nowej konspiracji, nowych organizacji, nowych struktur, które reprezentowały różne oblicza polityczne, reprezentowały różne struktury polityczne, środowiska polityczne. Generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski, oczywiście wywodząc się z Polskiej Organizacji Wojskowej, z Legionów, został powołany jako dowódca struktury, która miała w jakiś sposób utrzymać ciągłość walki, reprezentując środowisko piłsudczyków, reprezentując środowiska sanacyjne. Służba Zwycięstwa Polski, która następnie została podporządkowana generałowi Sikorskiemu, a na czele Komendy Głównej ZP, a potem ZWZ, czyli Związku Walki Zbrojnej, został powołany generał Kazimierz Sosnkowski, upodmiotowiło działalność Służby Zwycięstwa Polski jako tej wiodącej struktury konspiracyjnej. Ale dodajmy, że była to także, nazwijmy to, potrzeba psychologiczna, prawda? Jak najbardziej potrzeba psychologiczna, ponieważ chciano w ten sposób pokazać, że mimo iż ponieśliśmy klęskę w tym pamiętnym 1939 roku, jednak zarówno pewne kręgi społeczeństwa, a przede wszystkim władz, które legitymowały się tym rodowodem przedwojennym, nie poddawały się, chciały kontynuować walkę. No i chodziło oczywiście w jakiś sposób także o posiadanie pewnej po prostu możliwości kontroli tworzenia się tych zrębów konspiracyjnych, o których mówiłem wcześniej, czyli wprowadzenie w życie tego, co nastąpiło w roku 1942-1943, a mianowicie akcji scaleniowej wszystkich organizacji w obrębie już wtedy funkcjonującej Armii Krajowej. Ale początków tego działania, tego procesu właśnie należy doszukiwać się w powołanej we wrześniu 1939 roku Służbie Zwycięstwa Polski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik był Państwa i moim gościem. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu za uwagę.

siebie sam. Ktoś był z innego osiedla, nie wiem, z Żeromskiego Reja albo ze Słonecznej, to wtedy był rzeczywiście obcy. I chyba nie mógł się bawić pod blokiem wspólnie. Bardzo dziękuję Państwu za sygnały i wspomnienia. A my o tych grach podwórkowych mówimy, dlatego że w Ropczycach w Parku Jordanowskim została zorganizowana Olimpiada Gier Podwórkowych. Wzięły w niej udział przedszkolaki i dzieci ze szkoły podstawowej, także młodzież niepełnosprawna. Odbyły się rozgrywki w czterech dyscyplinach. W zośce, w klasy, podkowy i gumy. No ale pewnie było więcej atrakcji, prawda? Rzucaliśmy ringo, frisbee, hula hop i ringo. I kapsle. Podoba mi się, jak się przystryka. Tymi kapslami? No, to mi się podoba bardzo. A dlaczego? Bo fajnie jest. Pierwszy raz dzisiaj w to grałeś? Tak. A chciałbyś jeszcze kiedyś spróbować? Tak. Poprosisz rodziców, żeby z tobą zagrali? Nie wiem, ale może kiedyś sobie zagram. Może z kolegami sobie zagrasz? No. Beata Krawiec z Księgarni Nowa i Olimpiada Gier Podwórkowych. Tak, dokładnie, to już chyba 7. edycja. Tym razem zawitała do Ropczyc, do Parku Jordanowskiego. Ponieważ jest to najlepsze miejsce ze względu na przede wszystkim bezpieczeństwo i warunki. Widzę tutaj grupy dzieci ze szkoły podstawowej. Dziewczynki grają w gumę. Przed chwileczką była prezentacja, także dałam radę, prawie do pasa doszłam. Czy dzieci były zdziwione, że tak można spędzać czas? Dla nich to w ogóle była abstrakcja, że kawałek gumy, nie wiem, czy kapsel, czy Zośka mogą dać taką niesamowitą frajdę. A przede wszystkim no, to są gry zespołowe. Możemy zobaczyć tutaj kapsle. Proszę, dwóch zawodników rozgrywa, resztę stoi i kibicuje i to uczy przede wszystkim współpracy, też takiej zdrowej rywalizacji, a przede wszystkim zabawy. Gdzie do tej pory gry podwórkowe były odświeżane? Teraz są w Ropczycach, ale cofnijmy się. Sanok, Leżańsk, Jasło, Lesko. Pan jest tatą, który patrzy się na swoją pociechę. W co pana pociecha teraz gra? Gra w piekło niebo, jak się nie wie. Jak pan patrzy na te dzieci teraz, to nie przypomina panu się taka przerwa w szkole? Poniekąd tak. Niektóre dzieci mi powiedziały, że dzisiaj się nudzą. Dla nas nie były nudne. Dlaczego? Mi się wydaje, że internet i tablety, nie tablety, takie sprawy właśnie siedzą tylko dzieci na internecie i to wciąga bardziej te gry takie elektroniczne niż manualne, po prostu jak my, co w młodym wieku, jak się i cały dzień się spędzało na dworze, a nie w pokoju zamkniętym i w czterech ścianach. Co grałyście? Jaśkę, Zośkę, Bankitem i jeszcze na kapsle graliśmy. I która gra wam się najbardziej podobała? Chyba na kapsle. No, kapsle. A grałyście w nią pierwszy raz? Pierwszy raz, tak, ja. Pierwszy raz. Przyszedł pan na Olimpiadę Gier Podwórkowych. Którą grę pan sobie przypomniał? Pstrykanie kapslami. Teraz były kolorowe, takie profesjonalnie przygotowane kapsle. Pan pamięta jeszcze te kapsle z butelek? Oczywiście, myśmy zbierali kapsle z piwa czy tam z orążady. Przekładaliśmy obciążenie, przyklejaliśmy na przykład złotówkę albo 5 złotych. To było bardziej skomplikowane niż się wydaje. Żeśmy rysowali trasy na chodnikach, na boisku. Robiliśmy pułapki, takie koperty to były pułapki, zakręty takie wybijasy. Czasami w piaskownicy też robiliśmy takie trasy z wiaduktami nawet. Ile godzin pan spędzał w dzieciństwie na takiej grze? O Boże, czasami pół dnia nawet, albo lepiej. To jest powrót nasz do naszego dzieciństwa, do takich fajnych czasów, kiedy nas ciężko było z podwórka zagonić do domu. Właśnie, no właśnie, te fantastyczne wspomnienia. Bardzo dobrze z dzieciakami bawiło się na Olimpiadzie Gier Podwórkowych Małgorzata Iwanicka, przywołując wspomnienia z dzieciństwa. I co ciekawe, nie osadzam w konkretnym czasie to rzeczone dzieciństwo, nieważne z jakiego okresu, te wspomnienia aktualne. No właśnie, kontakt z nami na 3 sposoby. W co się bawić? W co się bawić? W co? El Salvador. Aviones, me gustas tú, me gusta.